Remezan can kurban, işte geldi Remezan. Ama mektup yazam, gün ola devran döne, amla bile gezem. Can kurban, can kurban, işte geldi Remezan. Ama mektup yazam, gün ola devran döne, amla bile gezem. Sıra sıra siniler, hasta olan iniler, aldı gitti yarimi şu karşıki gemiler. Remezan can kurban, işte geldi Remezan. Ama mektup yazam, gün ola devran döne, amla bile gezer. Can kurban, can kurban, işte geldi Remezan. Ama mektup yazan, gün ola devran döne, amla bile gezer. Günden çarşamba, gün dağları aşanda, kuru otlar güverir Remezan kavuşanda. Bugün günden çarşamba, gün dağları aşanda, kuru otlar yeşerir Remezan kavuşanda. Remezan can kurban, işte geldi Remezan. Ama mektup yazam, gün ola devran döne, amla bile gezem. Can kurban, can kurban, işte geldi Remezan. Ama mektup yazam, gün ola devran döne, amla bile gezem.